Przedłużamy Black Friday. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1111. Z kodem rabatowym taniej o 588 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, 27 dzień listopada, w kalendarzu jest poniedziałek. Na zegarze 7, czas na serwis trójki, Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Po południu zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, premier ma 2 tygodnie na znalezienie większości w Sejmie. Czwarty dzień protestu rozpoczynają przewoźnicy na granicy z Ukrainą, nie wykluczają blokady kolejnych przejść. Wieczorem w studiu muzycznym Trójki, finałowa gala konkursu Książka Historyczna Roku. Prezydent Andrzej Duda powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Uroczystość rozpocznie się o 16.30 w Pałacu Prezydenckim. To kolejny etap tak zwanego pierwszego kroku tworzenia Rady Ministrów. Od dziś premier będzie miał 14 dni na przedstawienie w Sejmie expose i zwrócenie się z wnioskiem o wotum zaufania. Powołany dziś rząd będzie formalnie trzecim gabinetem kierowanym przez Mateusza Morawieckiego, ale tym razem w związku z poszukiwaniem sejmowej większości gabinet ma mieć charakter bardziej ekspercki. Będzie swoistym zaproszeniem dla innych do budowania koalicji polskich spraw. Podkreślał premier Morawiecki, który w ostatnich dniach przedstawił szereg propozycji. Część zaczerpnięto z programów ugrupowań sejmowej większości. Wiadomo, że w nowym rządzie zabraknie wielu znanych twarzy, wśród nich szefa MON Mariusza Błaszczaka. Rząd będzie trochę inaczej skonstruowany. To nie będą politycy z pierwszego szeregu. To jest taki pomysł polityczny. Do uzyskania wotum zaufania rząd Mateusza Morawieckiego potrzebuje poparcia bezwzględnej większości posłów, ale naszego poparcia ten gabinet nie uzyska. Podkreślają zgodnie politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, a także Konfederacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polscy przewoźnicy rozpoczynają 4. tydzień protestu na granicy z Ukrainą. Domagają się powrotu do systemu zezwoleń na wjazd ciężarówek z Ukrainy do Unii i wprowadzenia zakazu rejestrowania firm transportowych ze wschodnim kapitałem. Przewoźnicy blokują przejścia w Dorohusku i Chrebennem w województwach lubelskim oraz w Korczowej i Medyce na Podkarpaciu, gdzie wspierają ich rolnicy. Po obu stronach granicy utworzyły się wielokilometrowe kolejki. Odprawy trwają kilka dni. O płynność ruchu dbają policjanci, mówi Joanna Golisz z Przemyskiej Policji. Radiowozy policyjne możemy zauważyć, że stoją w punktach takich stałych i kontrolują przejazdy z tych samochodów, ale też policjanci koordynują jakby przejazd tych ciężarówek i przesuwanie się tej kolejki. Dbają o to, by drogi były drożne. Przewoźnicy są gotowi w każdej chwili zaostrzyć protest i zablokować kolejne przejścia w Niżankowicach i Zosinie. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w Gazie. Po południu na wolność ma wyjść ostatnia jak na razie grupa izraelskich zakładników Hamasu oraz palestyńskich więźniów przetrzymywanych przez Izrael. Nie jest jednak wykluczone, że rozejm zostanie przedłużony. Zarówno Hamas, jak i Izrael wypuszcza na wolność przede wszystkim osoby starsze, kobiety i dzieci. Do wczoraj uwolniono 58 zakładników z Gazy oraz 117 palestyńskich więźniów. Dzisiaj na wolność ma wyjść kilkunastu Izraelczyków i około 30 Palestyńczyków. Do Gazy po raz kolejny mają też wjechać ciężarówki z pomocą humanitarną. Wczoraj wieczorem Hamas oświadczył, że będzie domagał się przedłużenia zawieszenia broni. Gdyby tak się stało, to oznaczałoby, że palestyńscy bojownicy będą uwalniać kolejne osoby przetrzymywane od 7 tygodni w Gazie, a Izrael zwalniać za krat kolejnych więźniów. Mediację w tej sprawie prowadzi Katar, choć nie jest jasne stanowisko Izraela. Wiadomo, że izraelskie władze będą chciały w najbliższym czasie, choć nie wiadomo dokładnie kiedy, wznowić operację zbrojną, by przejąć całkowitą kontrolę nad Gaza City oraz zabijać kolejnych przywódców Hamasu, którzy są teraz na południu enklawy razem z 2 milionami cywilów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poszukiwani są darczyńcy, którzy pomogą potrzebującym rodzinom w ramach szlachetnej paczki. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i po prostu pomóc, mówi koordynator akcji w województwie lubelskim Paweł Wsiluk. Tutaj empatia gra bardzo dużą rolę. Te rodziny są często w tragicznej sytuacji, nie z własnej winy. Znam taką historię, gdzie rodzinie spłonął dom i zebrali w zbiórce tylko 4000 zł, więc no nie mogą liczyć na pomoc jako taką. I tutaj właśnie wkracza szlachetna paczka. Darczyńcy dają im ten taki zapalnik właśnie w postaci paczki do zmian. Pomoc do potrzebujących trafi 16 i 17 grudnia. Dziś poznamy laureatów 14 konkursu Książka Historyczna Roku. Wybitni polscy historycy, członkowie jury wybiorą najlepsze książki, które nominowane były w czterech kategoriach, mówi rzecznik prasowy IPN-u Rafał Leśkiewicz. W ramach corocznego konkursu nominowane są książki w kategoriach książka naukowa, książka popularno-naukowa, wydawnictwo źródłowe, a także najlepsze wspomnienia. Gala rozpocznie się o 18 w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wręczone zostaną także nagrody czytelników. Laureaci konkursu otrzymają statuetki i nagrodę pieniężną ufundowane przez Polskie Radio, Telewizję Polską, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu, większe opady na wybrzeżu, gdzie spadnie około 12 cm. Temperatura maksymalnie od minus 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w górach około 0,1 stopnia w centrum, do 2 stopni na zachodzie. Trudne warunki, zwłaszcza na drogach Polski północno-wschodniej. Apelujemy oczywiście o rozwagę. Proszę bezpiecznie dotrzeć do celu. Taką mamy nadzieję, że tak się wydarzy. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, na zachodzie zmienny, a na wschodzie zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 995 hektopaskali i będzie spadać. Drugą godzinę naszego porannego spotkania w ramach Pory na Trójkę rozpoczniemy od przekąsek. Naukowcy ostrzegają, że takie wysoko przetworzone historie spożywcze, jak chipsy czy dania błyskawiczne, mogą uzależniać. Co za tym idzie, jest to po prostu żywność niezdrowa dla naszego organizmu. Zajmiemy się również tematem skoków narciarskich. Sezon powoli się rozpoczyna, jak radzili sobie Polacy. Poszukamy odpowiedzi na to pytanie. A pojawi się też jeszcze Pantałek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Synoptycy mówią o tym, że to, co dzieje się za naszymi oknami, to tak zwane przedzimie, ale myślę, że jeżeli ktoś mieszka zwłaszcza w północno-wschodniej części naszego kraju, no to ma już taką regularną zimę za oknami. Tutaj bardzo dużo śniegu. 10 minut po 7:00, pora na trójkę i pewnego rodzaju spostrzeżenie jednego z naszych słuchaczy. Nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem tą panią z Lublina, która powiedziała, że pracownicy pracowali nad uszorstnianiem nawierzchni. No niech mi ktoś powie, że urzędnicy nie są potrzebni. Naprawdę, życie bez nich byłoby bardzo smutne. Ale po co tak szorstko o poranku? 2 2 i 7 3 czekamy na państwa głosy również w sprawie zaśnieżonych ulic. Mandat za nieodśnieżone auto wynosi 300 zł i 8 punktów karnych, a my w naszym mieście, w Rybniku, zastanawiamy się, ile kosztuje mandat za nieodśnieżone miasto, ponieważ włodarze w zeszłym roku stwierdzili, że nie będą odśnieżać i nie wyjeżdża żadna piaskarka, żaden pług śnieżny. Natomiast dochodzi do takich paranoi, że wymóg wobec właścicieli kamienic jest jasny, muszą odśnieżyć chodniki przed swoją własnością. Natomiast to, co należy do miasta, jest białe i chodzimy tak w kratkę. I to jest bardzo ciekawe pytanie. Kto za to płaci? Bo to, że społeczeństwo, to wiadomo, ale tak już zupełnie poważnie. Faktycznie, jeżeli ktoś nie odśnieży auta, narażony jest na mandat. A co się dzieje, gdy miasto nie odśnieża? 2 2 i 7 3 czekamy na sytuację za państwa oknami. Jak wygląda ten poranek, poniedziałkowy poranek, śnieżny poranek, dodajmy. Dzisiaj jest bardzo wesoło i wszystkich pozdrawiam. Ja właśnie przygotowuję się do wrzucania śmieci, do wypicia kawy i cały czas słucham trójeczki. Trzymajcie się. My również pozdrawiamy. Te słowa dodały nam otuchy i w ten zimny poranek jakoś już tak lepiej i łagodniej się zrobiło. Cieplej zdecydowanie. 12 minut po godzinie 7:00, pora na trójkę. Za chwilę zajmiemy się tematem przekąsek. Dania błyskawiczne i chipsy niestety uzależniają i są niezdrowe. Więcej na ten temat za chwilę. Proszę zostać z nami. Teraz już Hej i Muka. Kwadrans po 7:00, pora na Trójkę. Naukowcy ostrzegają przed żywnością wysoko przetworzoną. Według badań coraz więcej osób może być od niej uzależniona. Chodzi o takie produkty jak m.in. dania błyskawiczne, czy chipsy. O tym, na co powinniśmy uważać i czy całkowicie zrezygnować z niektórych przysmaków, więcej opowie Państwu nasz reporter Bartosz Bielecki. Mrożone przekąski, jogurt, dania błyskawiczne lub chipsy. To tylko kilka przykładów żywności ultraprzetworzonej. Żywności, od której według naukowców aż 14% dorosłych może być uzależniona. Są one chętnie spożywane, one nam smakują. Profesor Danuta Kołożyn-Krajewska, technolog żywności ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Chipsy, prawda, czy jakieś paluszki mają odpowiednią taką i teksturę, i właśnie są i słone, i no i w ogóle często jak się zacznie jeść, to trudno je skończyć. Istotne jest to, że ta gęstość energetyczna wynika z wysokiej zawartości tłuszczów w takich produktach, z niskiej zawartości błonnika pokarmowego. Magdalena Katarasińska-Kwaśnik, dietetyk kliniczny. Czyli w małej objętości te produkty często mają dużo kalorii i mało nas sycą, wobec czego musimy zjeść ich więcej, jeśli na nich bazujemy w swojej diecie. Według raportu opublikowanego w British Medical Journal, substancje zawarte w takim jedzeniu mogą działać na mózg podobnie jak alkohol czy nikotyna. Ale trzeba podkreślić, że tak naprawdę większość żywności ulega dzisiaj przetworzeniu. Pieczywo tostowe chociażby, prawda? Albo właśnie takie słodzone płatki. Płatki różnego rodzaju, takie, które często dzieci spożywają. Jogurty owocowe, no też no, wydawałoby się produkt całkiem dobry pod względem żywieniowym, ale jednak ze względu na dużą zawartość cukru. Także znajduje się w tej grupie właśnie wysoko przetworzonej. Dlatego eksperci mówią zgodnie, że nie chodzi o to, aby całkowicie zrezygnować z takich produktów, tylko zwrócić uwagę na ich ilość. Mówi się o tym, że żeby mieć taki fajny balans, jeżeli chodzi o nasze odżywianie, to około 80% dziennie przyjętej energii powinna pochodzić z takich fajnych, wysoko odżywczych, nisko przetworzonych produktów, które będą taką wielką bazą dla naszego codziennego żywienia, dla naszego zdrowia. Czy to oznacza, że od czasu do czasu nawet paczka chipsów to nic złego? Jeżeli ktoś sobie pozwoli na takie produkty właśnie raz w tygodniu, to nic się nie stanie. Być może także i 2 i 3 razy w tygodniu. To zależy, co to jest, prawda? Czy są to całe posiłki, czy jest to kilka chipsów albo orzeszków. Czyli wszystko jest dla ludzi, jeśli podejdzie się do tego z głową. No, to jest taka złota zasada, o której przypomniał Bartosz Bielecki. Faktycznie tak jest. Jak człowiek podejdzie do czegoś z głową, to od razu jakoś tak lepiej, zdrowiej. Słyszałem też o takich zdrowych przekąskach, między innymi chipsach zrobionych z buraka i podobno to rozwiązuje problem, kiedy nie możemy obyć się bez tego rodzaju chrupiącej przekąski. A kiedy była mowa o paluszkach i tej idealnej teksturze, no to proszę powiedzieć, aż się ślinka pojawiła w kąciku ust. Żywność ultra przetworzona niestety nam nie służy, ale jednak potrafi dostarczyć sporo radości. I też pytamy o Państwa grzeszki w tej sprawie. O, czy faktycznie rozpoczynają Państwo dzień na przykład od batonika, albo czy w środku nocy zdarza się obudzić po to, żeby coś schrupać? 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Przed nami już YouTube. Time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po siódmej, no to teraz temat zdrowych przekąsek. Moja babcia jeszcze robiła normalnie chipsy, nie takie, co są teraz w sklepie oczywiście, co tylko szkodzą. Babcia normalnie kroiła sobie ziemniaczki na cienkie plasterki, na patelnię, do pieca. To wszystko sobie wyschło. Chłopy, zróbcie sobie kiedyś taka prosta robota, a zobaczycie. I możecie sobie posypać albo solą, albo pieprzem, albo papryką. Będziecie mieli wszystko, co chcecie. I tak od czasu do czasu sobie robię. Tylko nie obierajcie skórki, tylko dobrze umyjcie. No jeszcze na przykład marchewka taka pokrojona, surowa marchewka też jest świetną przekąską. No właśnie, czym zastąpić batonik albo chipsy ze sklepu? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. Za chwilę Radio Nawigator Trójki. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski, tu, natychmiast proszę. Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś, to do ciebie. Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Dzisiaj około 19:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład konsola Sony PS5 Blu-ray. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Black Friday w MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty rat. Kup wybrane produkty w 20 ratach 0%, a my zapłacimy 5% każdej twojej raty. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. Promocja MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty twojej raty. Trwa od 22 do 30 listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, 29 minut po siódmej. Czas na kolejny radionawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Sytuacja dzisiaj trudna na drogach. Oj, bardzo trudna, oprócz tego, że śnieg pada i to północny wschód kraju tutaj jest najtrudniej. Chodzi o Warmię, Mazury. Tutaj trzeba uważać na błoto pośniegowe i śliskość. O tym informuje Generalna Dyrekcja. Ale południe Polski, tutaj również kierowcy muszą uzbroić się w dużą cierpliwość, bo A4 w kilku miejscach jest mocno zakorkowana i zablokowana. Cały czas A4 zablokowana jest na jezdni w stronę Wrocławia na 131 kilometrze. To między Legnicą a Wrocławiem i nie dość, że zablokowana jest w stronę Wrocławia w okolicach Kostomłotów właśnie, to też lewy pas w kierunku Legnicy. Również mamy kłopoty z przejazdem. To wszystko po wypadku busa, który uderzył w barierki tutaj na Dolnym Śląsku A4, na odcinku A4 na Dolnym Śląsku. No i jeszcze Śląsk. Tu A4 korkuje nam się na węźle Brzęczkowice i to naprawdę mocno. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Korek na A4. Tu na Śląsku mamy też na wysokości Rudy Śląskiej. No i kłopoty z przejazdem naprawdę duże również na obwodnicy Krakowa. Tutaj zatrzymujemy się nie tylko przed węzłem Kraków Południe, żeby pojechać w bardzo dużym korku. Pojechać to za dużo powiedziane do węzła Kraków Mirowski, ale też przy dojeździe do obwodnicy Krakowa, jadąc od strony Rzeszowa, korek jest na wysokości Niepołomic. No i tradycyjnie zator jest również na S8. W tej chwili już nie tylko jezdnia w stronę Wrocławia, ale też do Białegostoku nam się mocno korkuje. No i uważajmy na te warunki jazdy, bo dzisiaj naprawdę wymagające. Więcej oczywiście o pogodzie w prognozie pogody. Ta za chwilę. Teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. O 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie premiera Mateusza Morawieckiego i jego nowych ministrów. Prezydencki minister Marcin Mastalerek powiedział, że ma być to bardziej rząd ekspercki. W Radzie Ministrów będzie mniej polityków partyjnych. Premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Jeśli gabinet go nie otrzyma, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Izrael nie otrzymał jeszcze listy 11 zakładników, którzy mają zostać uwolnieni przez Hamas dziś, ostatniego dnia rozejmu, podały izraelskie media. W ramach porozumienia w ciągu 4 dni zawieszenia broni w Strefie Gazy zwolnionych ma zostać 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich więźniów. Zawieszenie broni zakończy się dziś, ale Katar i Egipt prowadzą negocjacje, aby przedłużyć rozejm. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan liczy, że zawieszenie broni zostanie przedłużone o kolejny dzień, 2 lub 3, aby wypuszczonych mogło zostać więcej zakładników. Polscy przewoźnicy rozpoczynają 4. tydzień protestu na granicy z Ukrainą. Liczą jednak na porozumienie z Ukraińcami i polskim rządem. Protestujący domagają się powrotu do systemu zezwoleń na wjazd ukraińskich ciężarówek do Unii, a ze strony Kijowa żądają udrożnienia kolejek dla tirów z państw wspólnoty, by nie czekały na wyjazd po kilkanaście dni. Chcą też wprowadzenia zakazu rejestrowania firm transportowych ze wschodnim kapitałem, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie, i przeprowadzenia ich kontroli. Przewoźnicy blokują przejścia graniczne w województwie lubelskim w Dorohusku i Hrebennem oraz podkarpackim w Korczowej i Medyce, gdzie wspierają ich rolnicy. Pełny serwis o 8. A na zegarze 33 minuty po 7:00 czas na Ekonomię w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Pytanie o odśnieżanie. No, jak u takie, pana? Tramwajem, proszę pana, nie musiałem odśnieżać. Rozumiem, że odśnieżony był. Był już odśnieżony, tak jest. Ale pytanie wcale nie jest takie nie a propos ekonomii, bo zapytamy o Wigilię Bożego Narodzenia, czy w tym roku będzie wolna dla pracowników sklepów. No i jak rozłożą się w grudniu niedziele handlowe. Dziś tą sprawą zajmie się Komisja Gospodarki, ta sejmowa Komisja Gospodarki. Do parlamentu wpłynęły 2 projekty. Rządowy i Polski 2050, mówi poseł tej partii i szef komisji Ryszard Petru. Takie ustawy się pojawiły, będą przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, której przewodniczę, już w poniedziałek i prawdopodobnie będą dyskutowane w Sejmie we wtorek. Prawdopodobnie więc nastąpi zmiana w tym zakresie. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieć wcześniej przed Wigilią 2 niedziele handlowe. Rząd chce przeniesienia niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia z ograniczeniem do godziny 14. Polska 2050 chce 2 pełnych niedziel handlowych w grudniu, jeszcze w okresie przedświątecznym, i wolnych Wigilii wypadających w niedzielę jako stałe, domyślne rozwiązanie. Zawsze, kiedy właśnie Wigilia będzie wypadała w niedzielę. Bezrobocie ani drgnie. W październiku po raz kolejny utrzymało się na poziomie 5%. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatni rok, mimo różnych zawirowań, był bardzo dobry na rynku pracy. Mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Średnio co miesiąc rejestrowano 107 tysięcy nowych bezrobotnych. Ta liczba może wydawać się duża, ale w rzeczywistości był to najniższy wynik w historii prowadzenia statystyk, pomijając odbicie gospodarcze bezpośrednio po zdjęciu ograniczeń pandemicznych. Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy było w październiku mniej więcej 770 tysięcy. Teraz znacznie większa liczba, 85 miliardów złotych. Tyle w zeszłym roku przekazały do państwowej kasy przedsiębiorstwa, a to wzrost o niemal 30% porównując z 2021 rokiem. Tak mówi doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Na pierwszym miejscu znalazła się spółka akcyjna Orlen. Na poczet podatku za 2022 rok zapłaciła ona 4,4 miliarda, a jej całkowity udokumentowany przychód wyniósł 23 miliardy. Drugie miejsce zajmuje podatkowa grupa kapitałowa PKO BP. Trzecia w zestawieniu jest Jastrzębska Grupa Węglowa Spółka Akcyjna. Pozostali płatnicy giganci podatku CIT to spółki KGHM i Lotos. Wszystkie te firmy łącznie odpowiadają za ponad 11% wszystkich przychodów z CIT-u za ubiegły rok. No to jeszcze z pozostałych informacji mamy waluty. O poranku dolar kosztuje 3,99, frank 4,52, euro 4,37, a za funta płacimy 5,03 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. To jeszcze obiecana prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy, południu i wschodzie. Przelotne opady śniegu. Nad morzem także deszczu ze śniegiem. Zresztą na północy naszego kraju, na wybrzeżu, bardzo duże opady tego śniegu. Spadnie około 12 cm. Na termometrach maksymalnie od minus 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w górach, od 0,1 stopnia w centrum do 2 stopni na zachodzie. Trudne warunki, zwłaszcza na drogach Polski północno-wschodniej. Proszę na siebie uważać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie. zachodzie zmienna, na wschodzie zachodni, wysoko w górach porywy do 60 km na godzinę. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was auto-tuned. And it's sadness I consumed, into my form as every day. Themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. On Cracker Island it was raised by the collective. Za 20 minut 8 to pora na trójkę. Szukamy przepisów na zdrowe przekąski, no bo niekoniecznie to musi być przecież batonik pełen cukru, czy jakieś chipsy. Żywność wysoko przetworzona albo ultra przetworzona, bo też takie pojęcie funkcjonuje, jest niezdrowe, dodatkowo uzależnia, ale na szczęście są zdrowsze alternatywy. Też taka opcja babcina, bym powiedział, to tak zwane podpłomyki. W moim regionie babcia na to mówiła osuchy. To są placki takie właśnie pieczone, też bardzo dobre i też zdrowe generalnie. Można również, jeśli ktoś lubi mięso, słoninę skroić, tak jak skwarki po odlaniu tłuszczu, tylko trzeba pilnować, żeby nie za bardzo się wytopiły. Bardzo pyszna sprawa i super przekąska, po prostu skwarki. Z moich ulubionych przekąsek to, jeżeli zalega w lodówce kawałek zeschniętego sera, poczeć go na tarce, dodać majonezu i czosnku i na kawałeczki chleba. Jedyny minus jest taki, że nie sposób się po czymś takim całować. No są zawsze jakieś minusy. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa przepisy na zdrowe przekąski, po to oczywiście, żeby nie kupować drogich często chipsów, przecież samemu można coś fajnego wymyślić, upichcić i przy okazji też mieć z tego wielką przyjemność, nie tylko w czasie jedzenia, ale także w czasie przygotowywania. Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na Państwa głosy, również w sprawie nieodśnieżonych chodników i ulic. A ty ciągle ten sam, od 15 już lat, pod tym samym adresem, aż mi starczy śmieszy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na ciebie, będę czekał na listy pisz. Oto taki wesoły, nie walczyk biedny, w którym nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szansę, by niemalczyk nie wkraczał w żadne niuanse. Wyłapuję mgły, moje tajne nic i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym, co wiesz, niekoniecznie jest źle, a ty ciągle ten sam, od 15 już lat, pod tym samym adresem, aż mnie starasz rozśmieszy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy, będę czekał na ciebie, będę czekał na listy pisz. Chipsy można zastąpić chipsami z jarmużu. Też można je popieprzyć, posolić lekko i naprawdę są bardzo dobre. Mam nadmiar jarmużu w ogródku, więc mogę komuś przekazać, jakby ktoś chciał spróbować. Dziękujemy pięknie za tę podpowiedź. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa głosy w sprawie tych zdrowych przekąsek. Jeżeli chodzi o przekąski, to na nie muszą uważać skoczkowie, no bo jak za dużo zjedzą, to się kombinezon nie dopnie. Nie o takim początku sezonu marzyli też kibice polskich skoczków, chociaż wierzący w magię liczb mogą dopatrywać się w nadziei w 21. miejscu, które w sobotę zajął Dawid Kubacki, a w niedzielę Piotr Żyła. Oczko i koniec. Niestety na nic więcej Polaków nie było stać w fińskiej Rudze w pierwszych dwóch konkursach Pucharu Świata. O szczegółach już teraz Robert Grzędowski. Jedno miejsce w trzeciej dziesiątce w sobotę, dwa miejsca w trzeciej dziesiątce w zawodach niedzielnych. Pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich przyniósł wyniki o wiele poniżej oczekiwań kibiców polskich skoczków. Ale jak wiemy, także sami reprezentanci mają wobec siebie większe wymagania. Bo przecież Dawid Kubacki mówił przed inauguracją Pucharu Świata w Rudze, że jest gotów do walki o kryształową kulę. A Piotr Żyła dodawał: jak on będzie, to czemu ja mam nie walczyć, nie? W Rudze Polacy zderzyli się ze ścianą. Ścianą w postaci własnej niemocy i dobrej formy rywali. Weekend zdominował Stefan Kraft. W ogóle Austriacy i Niemcy górowali nad resztą stawki, także nad przeciętnymi Polakami. W sobotę rodzynek w drugiej serii Dawid Kubacki zajął 21 miejsce i uspokajał. W takim momencie nie jest potrzebna panika. Ja też wiem, co mam robić. Ze skoku na skok jest coraz lepiej, ale nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. W niedzielę najpierw w kwalifikacjach przepadli Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł, a potem w pierwszej serii Paweł Wąsek. W drugiej zaprezentowali się Żyła i Kubacki, kolejno 21 i 23 skoczek końcowej klasyfikacji tych niedzielnych zawodów. I znów usłyszeliśmy słowa pełne spokoju. Poskakałem w miarę. Mogło być lepiej, ale już tam jakieś uczucie miałem. Także jestem taki zadowolony, można powiedzieć, z pracy, bo coś tam popracowałem fajnie. Rozkręcałem dnia na dzień, ale dni brakło. Na Lillehammer już, mam nadzieję, że będzie to tak miało być. Tak zapewniał Piotr Żyła, a jeszcze pewniejszych słów użył trener polskiej kadry Tomasz Turnbichler. Jestem dość pewny całego zespołu. Wierzę w ten zespół, w sztab i zawodników. Oczywiście Niemcy i Austriacy są świetni. Rozwinęli się po poprzednim sezonie i nieco nam uciekli. Z tym, że w metrach na tej skoczni uciekli dalej niż w rzeczywistej dyspozycji. Ale wierzę w nasz zespół i razem rozwiążemy problem. And we will work that out together. A w czym tkwi ten problem? Odpowiedzieć spróbował trener skoków z olbrzymim doświadczeniem Kazimierz Długopolski. Ja jestem przekonany, że w technice. To się zaczyna już od dojazdu na jeździe, i to jest skutkiem tego wyjścia z progu, które nie daje tej odległości. Cóż, kibice Kubackiego i spółki zmuszeni są teraz do cierpliwości. Pewnie powrót do czołówki zajmie kilka tygodni, a w najbliższy weekend trzeba będzie zacisnąć zęby. W najbliższy weekend zawody Pucharu Świata odbędą się w norweskim Lillehammer. Trzymamy kciuki w takim razie za polskich zawodników, a tematem zajął się Robert Grzędowski. Za 13 minut 8. I like summer. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Bear your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. If you're gonna set fire to the night, baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my man. Set a fire to the night, baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver. Prosto z przebojów, z listy przebojów trójki Maneskin, a teraz czas na poranny felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nie wiem, czy państwo sobie z tego zdajecie sprawę, ale 27 listopada obchodzimy urodziny pocztówki. Nie w rozumieniu kartki pocztowej jako takiej, ale polskiego słowa pocztówka. Jak do tego doszło? Oto w roku 1900 w Warszawie miała miejsce wystawa kart pocztowych. Kartki korespondencyjne, jak dotychczas mówiono z francuska, nie miały jeszcze polskiego odpowiednika. Owszem, sama kartka pocztowa funkcjonowała już na świecie od lat kilkudziesięciu. W roku 1840 angielski pisarz Theodore Hook wysłał taką kartę po raz pierwszy. Zaadresował ją do samego siebie. To, co w jej użyciu dziwiło w tamtych czasach ludzi, to fakt, że w odróżnieniu od listu, drodzy Państwo, nie była ona zabezpieczona kopertą. Korespondencję mógł oczywiście czytać każdy, kto wziął ją do ręki. W czasie wystawy w roku 1900 redaktorzy Słownika Języka Polskiego ogłosili konkurs na najlepszą polską nazwę. Zaczęły spływać do nich różne ukryte pod pseudonimami prace konkursowe, słowa, propozycje. Było ich aż 300, wśród nich takie jak niezalepka, bezkopertka czy otwartolist. Zwracano w tych nazwach uwagę na charakterystyczne cechy pocztówki. Po pierwsze, na jej mniejszą od listu wartość, stąd zapewne nibylist, śmieciuszka, kartolist. Inni podkreślali, że taka kartka pocztowa ujawnia każdemu zapisaną treść. Stąd zapewne propozycje jawka, nagopis, niedyskretka, naguska, odsłonka czy wreszcie oglądka. Inni podkreślali, że było na niej mało miejsca na wpisanie treści i dlatego pewnie pojawiły się takie propozycje jak kilkusłówka, wiadomostka, pisemko, zwiastunka, dopiśnica. Ktoś wpadł nawet na pomysł listowstręt. Może chodziło mu o to, że kartka ułatwia sprawę tym, co nie lubią pisać listów. W każdym razie wygrała pocztówka. Postanowiono sprawdzić zatem, kto ukrył się pod konkursowym godłem Maria z B. Proszę sobie wyobrazić, że był to sam Henryk Sienkiewicz. Tak, drodzy Państwo, Henryk Sienkiewicz. Nie ulega wątpliwości, że na liście jego dzieł obok Ogniem i Mieczem, Potopu czy Quo Vadis powinna się także znaleźć pocztówka. W końcu, jeśli chodzi o twórczość Sienkiewicza, no, to miała chyba najwięcej czytelników w dziejach.